سورة الأنبياء درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين أعوذ فريانونا من يغوصون آغا چې غوپې به وهلی له د ده د پاره و یعملون عملا دون ذلک او کار یې کو او کوی کار سیوا د دینا و کنا لهم حافظین او منگا دی لرا حفاظت کوونکی دی لرا نگابان. ذکر د سلیمان علیه السلام شروع دی او سلیمان علیہ السلام لا اللہ تبارک و تعالی داغد دعا د غختو مطابق داس سلطنت او داس مملکت او داس طاقت او حکومت ورکړو چې سلیمان علیہ السلام په دعا کې چې الله زمانه پسې بل چاله ورنکې ا داس سلطنت او حکومت مال نصیب کې نفاعی کې او ذکر کیږي هغه فیریان چې غیب ول په دریابونو کې غوفه والے او د دې لپاره به هغه قیمتي سیزونه د دریابونو نراوباسل نو داغي ذکر کیږي او دارنګ د دین علاوه نور عملونه چې هغه به کول هغه په سورۃ السبا کې 12 نمبر آیات کې ذکر دي چې هغه د 12 نمبر آیات کې سورۃ السبا 28 سپاره آیات نمبر 12 کې اغه عملونه چې دلته ذکر کړی دي چې نور کارونه به کول اغه نور کارونه داو یعملون له کار به کو د د پاره ما یشا اغه چې د خو خبوا سليمان عليه السلام مم محاریبا د مورچونه وتماثيلا او سندري وجفان او کاسي کل جوابي پشان د هوزونو وقدور الراسيات او کټوی مضبوطه اعملوا آل داود شکرا ویلیو منگا چې عمل کوي کورنۍ د داود د فار د تابعدارای وقلیل من عبادی الشکور او لک د بندگانو زمانہ شکر استون کی دی خودی شکر استون کی او د الله تبارک وتعالى الله تبارک وتعالى والله ها دومره طاقت ور کړو چې وګور پیریان او دا رنگی دیر سیزونه هوا الله ولا په قبضه کې ورکړی وا وکنا لهم حافظین والله تبارک وتعالى وی منګ نگهبان کار سمره طاقت ته چا سره شي هغه طاقت هغه دا ذاتی طاقت نی د الله نه علاوه چې د ارچا طاقت ته هغه چې الله تبارک وتعالى سمره طاقت واړی او چاله ورکی او امتحان کوي په دی باندې چایا طاقت مال او دولت تندرستی زوانی او دارنګي ورکړو او دارنګي پراخي دا د دې د سره لپاره استعمالي آیا بغاوت نه کار اخلي آیا د شکریا نه کار اخلي نو ورکون کې الله تبارک وتعالى او غني کا باندې و ايوب اذن ادا ربه او ايوب عليه السلام کلا چی جزي وکړه خپل رب ته انی مسنی الضر زچی ما رسیدلی دی ما ته تکلیف و انت ارحم الراحمین او تو ډیر رحم کون کې د رحم کون کو نه څنګه چې واقعیا د داود علی السلام او د سلیمان علی السلام بیان شو نو وز دلته د ایوب علی السلام حالت بیانې ایوب علی السلام بیمار شو او تقریبا مفسرین لیکی چې تل سکال فورې هغه بیمارو او بعض خلکو دلته چې کمی خبری د ځان نه جوړی کړی دی او لیکلی دی چې یاره په د کې چنجی شوی او چنجی چې وکته پرې وته د بر او چت شو او چې تا زما په بدن کې ستا رزق دی نو الله تبارک وتعالى په دې شدید رز امام رازی رحمت الله علیه او دا رنگ نور مفسرین علما کرام شدید رد په دې کړی دی چې و ظالمانو پیغمبر ته خدای پاک په قبر کې محفوظتیا د چینجو لور کړی دا نو په ژوند کې پیسنګ چینجی ولا ګول چې خلکو ته کرکه کولې پې پیغمبر خدا سے حالت جوڑی گی نہ چخلک تے کر کہوگی نو پا قبر کی چنجی پہ خدا پاک نے لگی داغی بدن سالم سلامت فروتی نو آیا دنیا کی پہ سنگ داسی اوسیز چیاغه تاسو غوی چنجی بے بیار آغستا و پزان بے کے خدا دا پا دی زمانی یو واقعا شیخ القرآن نور اللہ مرکده اغب بیانولاوی پا پنجاب کے یو سڑے جلال الدین نمیو وی بچو ور سره ډیر تکلیفو کو خو ډاکټرانو مشوره ورکړه چې بالکل یار بس دې کور ته بوزی او دې نور د خکېدو نه دی وی چې څنګه موږ کور ته رالو ماسختان کې خلک وی تپوس لډیر تر اته بیا چې کم دی نو داسې چې ناوخته شو نو ټول دو شو شپه چې نیمه لوراله او خلک خو لاړ واپس او کور ټول دو شو او په دې کې زما د ډډې سوځې دی نو ما آواز کو آواز میم چا نا اوریدو او ڈڈی می ډیره سخت سوځیدې نو ما چې چا آواز می نا اوریدو او نه می تیز آواز کولې شو وی ما وی چې الله تبارک وتعالی هغه ربي چې داوود علیه ایوب علیه السلام مستا بنداو او تا ول سلامتی یا او صحت ور کړو یا الله زوم ستا بندې او استر کو کې مخ کې را لې او ما الله تبارک وتعالی ته دعا کوله چې الله تبارک وتعالی ته ما روغ رمټ کی او چې لږ سات کې دو وې زه په ډډه واوړې ده چې په ډډه واوړې ده مو چې لږ سات کې دو زکی ناستې ده وې ما وی چیرې اختیار وي په ځان مې از کوم دې مونډې دا ګولې حتی چې خپې مې کته کوزې کړې او بس او داس باندې وراله مو او داس مې وکړو او نپلونه باندې ودرې دم د الله د شکر یا نپلونه مې کول حتا دا چې باندې وې اوی چې اذان وشو او یز جمعه ته لړمې خلک ګوري به ما ته چې د موږ نه پس پاته وامه ا نو یې چې مونږ وشو نو ما ته خلک وې چې بیګا خو مونږ ته پوس لدر غلیو او ته خود خو زیدو نه وین ای ما ته واقعیا بیان کړ چې دا هڅه چلله نو الله تبارک وتعالى دا سي ذات ته چې کله غواړي ها یو هی العظام وهي رمیم دا زره زره ډوکی به د قیامت پر زمنګ را اوچت کی او دې کې بسا واچي او دا به روغ رامټ کی الله تبارک وتعالى دا سه قدرت والا دی چې ابراهيم عليه السلام ورته وي یا الله ته څنګه مړ کول او ژوند کول کای په سلور مارغان راونی ما او چکړی کا تاسو ویلو سوره البقره کې هغه بیا ځان سره خو دا غین مخ کې ځان سره عادت کچ وی پیجنې بیا چې کم دی هغه چکنی کا بیا په غرونو باندې دا غي ټوکړی کې دا دې ته ګوره الله تبارک وتعالی حکم کو هغه غوخ یو ځای تابل ځای تالو زی د پاسه په پنی جوړیږي مرغۍ تیاریږي ها مرغۍ جوړ شو الله تبارک وتعالی قدرت لرونکی دی د مور په دریو تیارو په دن نه باندې الله تبارک وتعالی وګوردا ماشوم دا غس نرم وبونه څنګه جوړ کی پاغي کې وګوردا ډوکی دا بندونه 360 بندونه الله تبارک وتعالی ال ته جوړ کی اول ته لا د خوځیدو څخه د غنی ها الله تبارک وتعالی غ خپل خپل حرکت چې سم دنیا تراشی ار یو زای ار یو بن ا ار یو جوړ خپل خپل حرکت شروع کړي او دارنګ الله تبارک وتعالی په کوګونه سپوز سترګې د اټول باغ او بو کې باغ باغ واخه کې الله تبارک وتعالی څنګه د سيزونه ولګي د لیدو قابل د اورېدو قابل الله تبارک وتعالی قدرت لرونکي دی الله ته سوال وکړو ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر رسیدل دې ما ته تکلیف و انت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کون کې در رحم کون کنا الله تبارک وتعالى پر رحم کو فاستجبنا له نو قبول کیا او کړه موږ د د پاره فکشفنا ما به من ضر نو لری کوم هغه چې و پد مانی کوم تکلیف و اتینا او اهله ورکه موږ دته اهل دد و مثلهم معهم او پشان د دې سره نور رحمتا من عندنا رحمتو مهرباني واز موږ د طرفنا و ذکر للعابدين او دا نصیحت ته د پاره د عبادت کوونکو الله تبارک وتعالى وی دعا مې ول قبول کړه کم تکلیف چفو ایوب علی السلام او الله تبارک وتعالى ته هغه تکلیف چت کو او کم چې الله تبارک وتعالى بال بچ او د دې سيزونو نه محروم کړو الله تبارک وتعالى ويغا او داغه سره م نور ارسولا د خپل رحمت نور کړو او پدې کې پند نصیحت ته چا د پاره دی د پاره د هغه چا دی چې هغه د الله بندگی کوي نو د الله بندگی کول او د الله په قدرتونو کې سوچ کول او د دینه عبرت او سبق اغستل دا د چا کار دی چې هغه خپل بندگی خاص الله تبارک وتعالى له خاص کوي. و اسماعیل و ادریس او نور بیان ان شاء الله سوره الصواد کې د ایوب علی السلام په تفصیل سره التبهما بیان په سوره الصواد کې ان شاء الله دا دی ایوب علی السلام د دغه بیماری مطابق او بیا نور چې دې سره کمی خبرې دي هغه الته به ان شاء الله بیان کی. و اسماعیل او اسماعیل علی السلام و ادریس او ادریس علی السلام و ذل کفل او ذل کفل کل من الصابرین طولو دو صبر کوونکو نا څنګه چې دغه پیغمبران ذکر کړو نو ګورا ایوب علی السلام په خپلې بیماری باندې څومره صبر کوونکي وو. وګور ورته دا غي نه مخکي داوود علی السلام او سلیمان علی السلام ته وګورا څنګه د الله تبارک وتعالى پور کړی طاقتونه ماندې څنګه شکر استونکو او د الله د دین تابعدار چلیدل او د الله تبارک وتعالى د حکم تابعدار چلیدل. نوح علی السلام ته وګورا نه نیم سو کال د طوفان نمخ کې خپل قوم چې کم دی ادا الله دین ترا بلو رز شپه وو ته تکلیف را سیدا دا غي باوجود وګورا غدا الله تبارک وتعالى په دین کې د الله د پاره وګور څنګه بندگی کولا او څنګه صبر کوونکو. نو دلته اسماعیل علی السلام او ادریس علی السلام او ذلکفل علی السلام وګورا دی صبر کوونکو د الله تبارک وتعالى په احکام باندې او د نواهیو نزان منی کول او د الله په احکام باندې کلک ودریدل او د الله دین خلقو ترسول او په خپل په دین باندې قائم اوسیدل دا د الله تبارک وتعالى د هغه خلقو نو چې هغه کلک په خپل دین باندې ولاړو. و ادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړیو موږ دی لرا په خپل رحمت کې انهم من الصالحین او داخل مکو دی لرا په خپل رحمت کې انهم من الصالحین دی چې ودنه قانونو د الله رحمت څه شه دی د الله رحمت پس ته دی دنیا نه دا غدا سي رحمت دی چې هغه رحمت ته څوک دن نشو هغه همیشه همیشه د پاره به چری خپه نشي. دنیا کې ډیر خپه شوی وو دنیا کې وو ته ډیر تکلیفونه رسیدلی وو د خلکو د لاسه وته رسیدلی وو دارنګ نور امتحانات ته الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم راغلی وو په هغه امتحاناتو کې وګوره انبیاء علیه الصلاه والسلام معنی د تمام انسانانو نه سخت سخت امتحانات راغلی دي هغه امتحاناتو کې وګوره غي د څنګه صبر نه کار اغستو نو چې د دنیا غه تکلیفونه مصیبتونه تیر کړو او کامیاب شو الله تبارک وتعالى وي خپل رحمت نه وردن نکړو مونږ چې نری غونی تکلیف مونږ تر اورسي پوکي غونی ها معمولی غونی فوکې مونږ ته تکلیف راورسي مونږ کوکار وو یا الله تبارک وتعالى بل څوک نشته بس زیمه اعلان کې په تکلیف باندې صبر کول دا د الله عبادت دی چې تکلیف کوم را رسیدلی او ته پاغه صبر کوي دا د الله بندگی دی ولی مونږ مملوک ته چایو د الله تبارک وتعالى یو هغه زموږ مالک دی او د مالک خوخه چې په خپل پټی کې څه کوي دا هغه خوخه ده منګه د الله تبارک وتعالى مملوک یو چې څنګه الله تبارک وتعالى ته خوخی په کار دي سړی په غی باندې رضا اختیار کی او د الله شکر ادا کی او د ځان نه وی په پختو کې مونږ وی د ځان نه پورته ته مګورا د ځان نه خکته ته ګورا چې تا کې کم اس کم سپیدا کی چې تا کې د الله دی شکریا او دا رنګي د صبر ماده پیدا کیږي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی دنیا کې تکلیفونه وو خو ما دا غې نفس خپل رحمت ته داخل کړو انهم من الصالحین دیو د نه قانونا وزنون الذهب مغاضبا خاوند مې والا کلا چې لاړ غوسه کوون کې کلا چې لاړ شو غوسه په خپل قوم باندې د سو وجنا د وجد ایمان نه راوړلو نه وزن نه ګمان یو کو اللن نقدر علیه چې چری بتنګی رانه ولو په دمان دی فنادا فی الظلمات نو आवाज یو کو عجزی یو کړه فی الظلمات په تیارو کې الله اله الا انت سبحانك چې نشته دې کار ساز مگر یو تو پاک تیزات ستا پاک یې تو د شرک نه انی کنت من الظالمین زیم داغه چانا چې اسباب د نجات وسره کم دی. دعا د یونس علی السلام کلا چې یونس علی السلام هغه نینوانو مزای کی په موسل کې الله تبارک تعالی 100,000 او یزیدون سل زره کسان او یاد دین هم زیات. یعنی څه مطلب دا یزیدون لفظ یو سره د دې د پار راوړی دی چې الله تبارک تعالی د لا خلق پیدا کړو نو بچی خو پیدا کیدل کنه نو او یزیدون نور هم چې کم دی د دینه بزیات ایدل الله دی تلې غلو او د الله د دین دعوت په ورکو قوم نمنو حتی دا چې یونس علی السلام ورته پتا سو عذاب راتلو والے دی. نو چې عذاب راتلو والے دی نو د پیغمبر د فردا حکمی تر سو فوري چې د الله حکم نشوي نو ته به دا غزای نه نوځي. نو د الله تبارک وتعالى هغه په خپل اجتهاد سره د دې خبرې ځان د پاره فیصله وکړه چې عذاب خو اسی مراتلون کړي خراشه چې زه ووځم. نو چې څنګه ووته دا نو الله تبارک وتعالى په امتحان راوسته دا او ډیر غټ امتحان یې په راوست. کله کشته کې سور شو او هغه کشته درنه شوه او حتی دا چې هغه ځای قانون داو چې کله کشته درنه شي نو هغه به خسنې اچاو چې را څوک په دریاب ته غورځول غو دا چار اخیږي خسنې به اچاو ان شاء الله دا غي ذکر به وشي او دا غي تفصیل به بیا ال تکو. خو بهر حال په دغه کشته کې او د کشته نه چې کم نه ټوف کو او هغه د مې خېټه تا او د مې په خېټه کې چې کم نه د نن انشاء الله تبارک وتعالی وای کله چې دې لړ غوسه په خپل قوم باندې د ایمان نه راوړلو د وجې نه او ګمان یې وکړو چې چری به تنګي رانولو په دمان دی نو اواز یې وکړو په تیارو کې په د مې په خېټه کې الله اله الا انت سبحانك چې نشته دې کارساز مگر یو ته سبحانك پاک دې ذاتستا انی کنت من الظالمین دیم دا غچانا چې اسباب د نجات وسره کم دي. وګورئ دعا کې درې شرطونه دي. په دې دعا د یونس علی السلام کې درې شرطونه دي. یو دا چې د چانه غواړې نه خپل حجت هغه سکاو غنا تکوس. مثلا زمونږ استا سو معمولی حجتونه یو بل تراشي معمولی حجتونه دی یو بل سره د امداد کولو او تلل شي چې موږ تا خو چا سره چرته امداد نه لیکړې خو زه زړه سکرالم نو به دي او کنه ته وتاي چې هر تاسو همیشه د پاره د بل سره ښه کوي او زره غلیم چې ما سره هم امداد وکړي نو کاغه سره سوو. الله خدا سي ذات ته چې هغه په خزانو کې خو کمی نشته خو موږ تاسو که خو بعضي وخت کې به شي نه کنه نه به ته صرف عذر پیش کی چې را ما سره کس نشته. نو کم از کم چې چانه غواړي چې خپل اجد تاغه سره وګڼي یو دا شرط. او دویم دا چې بخیل ورته ونه وای چې بخیل ورته ونه وای چې یاره تاسو ته هیڅ قدرت نشته. او دریم دا چې ځان ورته محتاج وګڼي. او دا درې واړه صفتونه او شرطونه دا په دعا د حضرت یونس علیه السلام کې پراته دي. ځان محتاج ګڼل او دا رنګي الله سره خپل اجد ګڼل او دا رنګي ور سره دا چې الله تبارک وتعالى تفاکی د بخلنا پاکی دو شرکنا. نو دا درې واړه شرطونه په دې دوا کې دي. فاستجبنا له نو قبولتیاو کمنګ د دفارا ونجیناه من الغم او خلاص کمنګ د لره د غم نه وکذالک ننجی المؤمنین امدارنګ منګه اخلاص او مؤمنان لره. الله تبارک وتعالى وی نجات می ورک د لره او دې می دا غم نه او د تکلیف نه چې د مې په خېټه کې پروتو. الله تبارک وتعالى وی کچری زما ته عجزی نه کولې نو تر دروازې د قیامت پورې با د مې د خېټې نه نو راوته. خو الله تبارک وتعالى ته عجزی وکړه او الله نه دعا وغوښتې ده. الله تبارک وتعالى ولله دعا قبول کړه او الله وی موږ د غم نه خلاص کا وکذالک ننجی المؤمنین هم دغه رنګ نجات ورکو موږ مؤمنان لرا څنګه چې پیغمبرانو لمه نجات ورکړی دی دا رنګ مؤمنانو له هم نجات ورکو ما. وزکریا علیہ السلام اذنا دا ربو کلا چې عجزی وکړه خپل رب ته ربی اے رب زما لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ما پرېږدې مالرا یک یوازې وانت خير الوارثين او تیغ ورد میراث ورکون کنا. زکریا علیہ السلام بوداوالی ترسیدلی دی اس واقعہ دی زکریا علیہ السلام شروع شوا آغا داسی وقت کدی چی دا بچو راوڑلو سکسم لے امید نشتے خو اللہ تبارک و تعالی پا حضور کے دا اللہ نا دا بچی دا پارا سوال کئی اللہ تبارک و تعالی واللہ دوا قبول کرا الله تبارك وتعالى ولا بچي يحيى عليه السلام ورکو نو فرمای فاستجبنا له نو قبولتيا وکړه موږ د پاره ووهبنا له يحيى او بخ موږ د يحيى عليه السلام واسلحنا له زوجه او تاندي کړه موږ د پاره خزه د بچو نه راوړلو خزه مې ولله د بچو راوړلو قابل او ګرځولا انهم كانوا يسارعون في الخيرات وديجي تلوار بے کولا پکارونو د نیکای کی منډ بے وهله پکارونو د نیکای کی ويدعوننا رغبا ورهبا او را بللو بے منګلرا او جزی بے کولا منتا په وخت خوشاله او په وخت غم کی وکانو لنا خاشعين او دی منتا جزی کون کی الله تبارک وتعالى ول دوا قبول کړه او بچي ولهم پیغمبر نصیب کو او بچی او خزا چې د بچی راوړلو قابل نه و الله تبارک وتعالى د بچو راوړلو قابل او ګرځولا الله تبارک وتعالى وې دا پیغمبران چې څومره ذکر شو په خوشاله او په غم کې اغي وزرا مدد کولم دارنګ درغبن معنا توقع او دارنګ تمم د الله تبارک وتعالى نه رهبن معنا يرا نو دلته بازي متصوفین چې دي هغه صوفیا چ څوک الله په توقع سره او دارنګ په تمې سره او په یری سره یادی رامدد کوي نو دا اصلي محبت وال نه دي. دا څوک وي؟ دا بعضی متصوفین چې کوم صوفیا خلق ته اغي وي څوک چې الله تبارک وتعالى د تمې سره او د یری سره رامدد کوي نو دا اصلي محبت وال نه دي. نو دا متصوفین چې دین دا په غلطه معنی دي. را شو ګوره پیغمبرانو ته اغي نزیات امینه دا الله تبارک وتعالى سره د بل چاوا اغي الله پتما او په یاره باندې یادی دی وینه یاره ته په کې تما او یاره نه نه بلکې الله تبارک وتعالى پیغمبرانو ته وګورا اغي دا الله نه تما او عبادت ته چې الله تبارک وتعالى عبادت تکای نو پتما بای کای چې ته زمانه رضا شي ته مال نعمتونه راکې او دارنګ په یاره بای کای چې ته زمانه رضا شي او د جهنم د اور نه مې بچ کې چې دین اپنانه غواړي. نبی علیہ السلام با د جهنم د اور نه او دارنګ موس پسې مونږ ته دواګانې خولې دي چې تاسو چې کوم دی د الله تبارک وتعالى نه د عذاب قبر او دارنګ د جهنم د اور د فاره پناهي غواړي د الله تبارک وتعالى په امداد سره. وکانو لنا خاشعين او دی مونږ ته عجزي کوونکي. ومن الشیاطین او د پیریانو نه من یغوسون له آغا چه غپی بے واحلی ده پارا و یعملون عملا دون ذالکا او کار بے کو کار سیوا ده دینا و کننا لهم حافظین او منگا دیلا نگابان دیلا را حفاظت کون کی او کو بے کار سیوا ده دینا او منگا دیلا را نگابان دیلا را حفاظت کون کی و ایوب اذ نادا ربه او ایوب علیہ السلام کلی چه عجزی اکڑ خپل رب تا انی مسنی الضر روز چیم رسیدلی دی مات تکلیف و انت ارحم الراحمین او تا دیر رحم کون کی در رحم کون کنائی فاستجبنا له نو قبولتیا اکڑ منگ دا دا پارا فکشفنا ما بیهی من در نو لرک منگا آغا چود اغا چې د تکلیف نو په دمانده و آتیناه اهله ورک منگ دتا اهل دده و مثلهم معهم او پشان دده سرد دی رحمتم رحمت من عندنا د خپل طرفنا و ذکر للعابدین او نسیت تفار د عبادت تونکو د پار د بندگی کونکو و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و ادریس او ادریس علیہ السلام و زلکف او زلکف علیہ السلام كل من الصابرين تولود صبر كون كنا وادخلناهم في رحمتنا او داخل كرمنگ ديلر پخپل رحمت کې انهم ديچو من الصالحين دو نیکانو نو وزنون اذ ذهب مغاضبا او غا خاوندو مئی والا کلا چلاړ شو غصه پس پخپل قوم د ایمان د نه راوړلو د وجنه فزنانو ګمانه وکړو الن نقدر عليه چې چریبت انګیران ولو په دمای دانا چې زمون قدرت په پیران شي پیغمبر ته پته چې دا الله قدرت چې کوم نه هغه څوک نشي جز کولې الن نقدر عليه چې چریبت انګیران ولو په دمان دي فنادا فی الظلمات نواز یو کو په تیرو کې الله اله الا انت سبحانك چې نشي کار ساز مگر یو ته پاک تی ذاتستا پاک یې ته انی کنت من الظالمین زیم دا غچانا چې اسباب د نجات وسره کم وی فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ د دپاره ونجیناه من الغم او خلاص کمنګ دلره د غمنا وکذالک ننجی المؤمنین دا رنگی نجات ورکوم موږ مؤمنان لرا پیغمبرانو ته د ظالم نسبت ځکنه چې پیغمبران دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه په حفاظت کی الله پاک په خپل حفاظت کې ساتلی وزکریا او زکریا علی السلام اذنا دا ربو کلی چې جزی وکړه خپل رب ته ربي رب زما لا تذرنی فردن مگر زای مال رای کی आवाज وانت خیر الوارثین او تی غورد میراث ورکون کنا یعنی بچی ته غوخته دا فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ د د پاره ووهبنا له یحیا او وبخ موږ د ته یحیا علی السلام واسلحنا له زوجه او تاندیک رمنګ دلره خزه ده یعنی د بچو نه راوړو خزه مې ول د بچو راوړلو قابلیت کړه انهم دوی چې کانو یسارعون فی الخیرات منډي وهون کی اپکارونو د نیکو کې تلوار کوون کی اپکارونو د نیکو کې ویدعوننا اور بللو به منګه رغبن په خوشاله کې ورهبن او غم کې دارنګي رغبن یومانا په تمه باندې ورهبن او یره کې وکانو لنا خاشعين او دی منتاج زکون کی